i do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, wtorek 30 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Premier wyrokiem sądu apelacyjnego ma sprostować słowa o smogu w Krakowie. W serwisie Trójki niemiecka i francuska prasa o zapowiedzi kanclerz Niemiec o stopniowym wycofywaniu się z polityki. Ale na początek informacja z Sejmu. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold zamierza przesłuchać Donalda Tuska 5 listopada o 10:00, tak wynika z informacji na stronie Sejmu. Szef Rady Europejskiej i były premier ma być pytany o prawidłowość i legalność działania organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład spółki. Pełnomocnik Donalda Tuska, mecenas Roman Giertych, poinformował, że stawiennictwo byłego premiera na tym posiedzeniu komisji zależy od jego kalendarza na listopad. W rozmowie z TVN24 przyznał, że Donald Tusk dostał wezwanie na 5 listopada. Premier Mateusz Morawiecki musi sprostować wypowiedź o walce ze smogiem w Krakowie. Tak zdecydował sąd apelacyjny, który rozpatrywał zażalenie prezydenta Jacka Majchrowskiego na decyzję sądu okręgowego. Sąd uznał po ocenie, że doszło do naruszenia artykułu 111, że to jednak jest wypowiedź, która da się zweryfikować poprzez ocenę odpowiednich danych, że nie jest to opinia. Uznał, że te dowody przedstawione przez Komitet Jacka Majchrowskiego wskazują na to, że tych działań było stosunkowo dużo i w związku z tym ta wypowiedź jest wypowiedzią nieprawdziwą. Mówił rzecznik sądu apelacyjnego w Krakowie, sędzia Tomasz Szymański. Przypomnijmy, premier mówił w kampanii wyborczej, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic ze smogiem w mieście. Orzeczenie sądu apelacyjnego jest prawomocne. Kancelaria premiera ma 48 godzin na opublikowanie sprostowania. Jego treść powinna zostać wyświetlona przed głównym wydaniem serwisów informacyjnych. Dwóch ogólnopolskich telewizji ma być też publikowana w prasie oraz na portalach społecznościowych. Prokuratura wystawiła międzynarodowy list gończy za 39-letnim Gruzinem, z którym po raz ostatni była widziana 28-letnia Paulina, zamordowana tydzień temu w Łodzi. Mężczyzna wyjechał z miasta 20 października, mówi Adam Kolasa z policji. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo na tle seksualnym. W ostatnim czasie poszukiwany przebywał na terenie Łodzi, skąd wyjechał w godzinach popołudniowych 20 października i 21 października w godzinach porannych przekroczył granicę z Ukrainą. Obecnie prawdopodobnie przebywa na terenie Gruzji. Mężczyzna ma 178 cm wzrostu, zielone oczy, jest krępej budowy ciała. W ostatnim czasie posiadał rudy zarost. Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie ukrywa się Gruzin, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Policji w Łodzi i policjanci zapewniają przy tym anonimowość. Wczoraj doszło do sekcji zwłok kobiety. Jak informuje prokuratura, przyczyną śmierci były rany kłute szyi, a motyw zabójstwa miał podłoże seksualne. W serwisie Trójki niemiecka i francuska prasa o zapowiedzi kanclerz Niemiec o stopniowym odchodzeniu z polityki. Zdaniem Frankfurter Allgemeine Zeitung Merkel po porażce wyborczej Hadeków w Hesji podjęła jedyną słuszną decyzję. Die Welt docenia, że CDU pod wpływem Merkel zapomniała, czego chce. Bild jako polityczne dziedzictwo Merkel wskazuje osłabienie CDU i odejście wielu wyborców Hadecji do AfD na znak protestu wobec jej polityki migracyjnej. Zapowiedź odejścia jej z polityki jest we Francji omawiana przede wszystkim pod kątem europejskich ambicji prezydenta Macrona, który chciał je realizować w oparciu o kanclerz Niemiec. Według ekspertów i mediów teraz plany te są mrzonką. Le Figaro pisze, że stojąca na czele osłabionego rządu Angela Merkel pragnie wytrzymać jeszcze 3 lata w czasie, gdy aż huczy od przewidywań o bliskiej eksplozji koalicji CDU, CSU, SPD. Dziennik Le Monde za punkt zwrotny w sytuacji kanclerz uważa decyzję przyjęcia 890 tysięcy migrantów. W serwisie Trójki jeszcze szef ukraińskiego IPN-u, który utrzymuje, że rzeźby lwów na cmentarzu Orląt znajdują się tam nielegalnie. Na potwierdzenie tego publikuje dokument, z którego wynikać ma, że Polska i Ukraina w 2005 roku umówiły się co do nieumieszczania figur na lwowskiej nekropolii. Włodymyr Wiatrowicz opublikował kopię datowanego na 6 czerwca 2005 roku protokołu ze spotkania pełnomocników prezydentów Polski i Ukrainy. Stronę polską reprezentował wówczas ówczesny szef BBN Jerzy Bar, ukraińską natomiast szef administracji ukraińskiego prezydenta Oleksandr Zinchenko. Dokument był częścią przygotowań do wspólnego otwarcia lwowskiej nekropolii przez prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Wiktora Juszczenkę. Jak wynika z zamieszczonej kopii dokumentu, w jednym z podpunktów protokołu strony zobowiązały się do nieumieszczania

Odpowiadają one za ponad połowę gospodarki nieregulowanej. Jak wyjaśnia ministerstwo, dzięki analizom wiemy, które podmioty mogą działać w szarej strefie i wiedzę tę wykorzystamy w ewentualnych kontrolach podatkowych. Ale zanim je podejmiemy, chcemy poinformować firmy o zjawisku, dać czas na poprawienie rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W ramach akcji przedsiębiorcy i mali, i więksi mogą spodziewać się pism z przypomnieniem o obowiązku skarbowym. Jak powiedział minister Cybulski, przedsiębiorcy dostaną około 2 tygodni na refleksję dotyczącą swoich rozliczeń. Szara strefa w Polsce to także nierejestrowana praca. Według niedawnego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku 880 tysięcy osób wykonywało pracę nierejestrowaną. Dziś pytanie, czy szara strefa szkodzi wszystkim, a moim gościem jest pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, także Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Mówiąc o szarej strefie, od lat powołuje się na badania profesora Schneidera z Uniwersytetu Keplera w Lincu. Według tych analiz w ubiegłym roku szara strefa, czyli ta gospodarka poza podatkami, sięgnęła 22,2% PKB. To jest nominalnie około 430 miliardów złotych. Nieco zmniejszyła się wobec poprzedniego roku. Niemniej, szarej strefy nie da się w ogóle zlikwidować. Ale co, obowiązkiem państwa jest walka z tym zjawiskiem w imię dobra wszystkich? Ja bym powiedział tak. To jest normalne zjawisko w gospodarce. Jak popatrzymy na takie kraje jak Austria, Szwajcaria, no nie mówię o Luksemburgu, chociaż on też jest w tej grupie państw, trochę niesłusznie zaliczanych, ale to typowy raj podatkowy na zupełnie innych prawach, to gospodarki bardzo niski poziom szarej strefy, ponieważ stopień rozwoju ekonomicznego i społecznego jest trochę inny. Ja przypomnę, że do 89 roku no, mieliśmy trochę inny system społeczno-gospodarczy. Potrzeba czasu na pewne przystosowanie do nowych warunków rynkowych, do życia się z tymi warunkami, do poznania mechanizmów, no i takiego wychodzenia, ale tylko wtedy można wychodzić z tej szarej strefy, gdy pewien poziom przypadający, to mówimy w ekonomii, na tak zwany budżet rozporządzalny na gospodarstwo domowe i budżet w ramach działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, który pozwala na jego funkcjonowanie w warunkach takiej niezakłóconego, mniej zakłócalnego trybu. Rozumiem. Procesu. Ale z drugiej strony, panie profesorze, bo znam oczywiście te teorie, że zamożność, że na przykład praca dostępna na rynku, to są wszystko zjawiska, które ograniczają szarą strefę. Tymczasem z jednej strony w Polsce mamy teraz rekordowo niskie bezrobocie, z drugiej strony, jak powiedziałem, jak podaje GUS, 880 tysięcy osób w ubiegłym roku, które pozostały w szarej strefie, pracowały, podejmowały pracę w gospodarce nieregulowanej. O czym to świadczy? No, tutaj odwołalibyśmy się do ludzkich instynktów, tak? Ja powiem tak. Chciwość i prawa własności, podział dóbr zawsze stanowiły o rozwoju gospodarczym każdego państwa, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Tak po prostu było, jest i niestety chyba będzie. Ta chciwość i ten podział dóbr, podział własności nie jest czymś złym, jeżeli napędza w sposób, że tak powiem, taki zrównoważony. Gorzej, jeżeli nie napędza. Czyli nie ma co się gniewać, że pewna grupa obywateli, jeżeli państwo im na to pozwala, w to wchodzi. Oczywiście nie jest to dobre. Trzeba jasno też powiedzieć. A nie ma pan wrażenia, panie profesorze, że państwo samo tworzy kłopoty, z którymi potem walczy, że to państwo nasze odpowiada po części za rozmiar szarej strefy. Udział podatków w cenie paczki papierosów sięga u nas 85%. No, to chyba nie jest zaskoczenie, że ludzie, jeśli mogą, sięgają po papierosy z przemytu. Szara strefa papierosów to są miliardy złotych. 75% w cenie wódki stanowią podatki. No, co robią ludzie? No, kupują albo przemycane, albo sami produkują alkohol, zwłaszcza, że to jest banalnie proste. No tu dotknął pan problemu, problemu dość istotnego, czyli jeżeli mamy możliwość, mamy wybór, mamy i możemy zrobić to sami, to pytanie, czy po prostu tego nie robić i nie ponosić tych kosztów, które są kosztami naturalnymi, ale w opinii konsumenta są zbędnymi. Dlaczego ktoś miałby płacić tak horrendalne w opinii konsumenta podatki, tak jak pan tutaj słusznie zauważył, podatki pośrednie akurat w tym wypadku? Można długo zresztą wymieniać, bo opodatkowanie benzyny 52%. No i wreszcie dotarliśmy do rzeczy chyba najistotniejszej, a mianowicie opodatkowanie pracy. Zdaniem wielu zbyt duże. Fiskalizm państwa jest tu być może zbyt daleko idący. To znaczy, jeżeli popatrzymy na kraje Europy tej tak zachodniej, na którą oglądaliśmy się tyle lat, to nasze obciążenia podatkowe w Polsce wcale nie są najwyższe. One są na średnim poziomie Unii Europejskiej. No, zawsze jest pytanie, na ile powinny być dalej takie czy inne, a może większe w pewnym obszarze, a może w pewnym niższe, żeby jednak stymulować pewien dalszy wzrost i rozwój gospodarczy w ramach niewykluczania, i tu uwaga, dwóch grup. Tych najsłabszych, ale i tych najlepiej uposażonych. Istotne są również, jak sądzę, panie profesorze, proporcje, bo gdybym, dajmy na to, zarabiał $1 000 000 rocznie, to pewnie bez większej przykrości połowę bym z tego państwu oddał, bo jeszcze bardzo dużo mi zostanie. Tak, ale to tylko w pierwszym pana instynkcie pan by tak zrobił. W kolejnym roku pan by zoptymalizował się i pan by tego podatku nie zapłacił. Jeżeli to byłoby pokazują... to zgodne z prawem, to pewnie tak. Tak, by to było, zakładamy, że byłoby zgodne z prawem, no co pokazują przykłady firm amerykańskich, prawda, i tego, co robi administracja Donalda Trumpa, kiedy zauważono, że firmy i tak nie płacą tych podatków od przedsiębiorstw, prawda, na takim poziomie, na jakim powinny, i po prostu trzeba je obniżyć. Jest jeszcze jedno zjawisko przy okazji opodatkowania pracy, którego chyba nikt nie jest w stanie oszacować i zbadać, mianowicie pracownik otrzymuje płacę minimalną oraz dodatkowe pieniądze pod stołem. No, w zasadzie wszyscy są zadowoleni, poza fiskusem. Pracodawcy najczęściej nie stać na podatek do ZUS-u. Czy to nie jest dziwne, że taki model utrzymujemy? W dużych korporacjach taki model nie ma prawa istnieć. On po prostu nie może funkcjonować z uwagi na wielkość korporacji, obroty, transparentność, no i ewentualną niewyobrażalną wpadkę reputacyjną, coś takiego się wydało. To jest prawda, ale w branżach, które są teraz na celowniku Ministerstwa Finansów, taki model funkcjonuje. Branża usługowa, gastronomiczna, usługi motoryzacyjne, branża budowlana. No, to ja powiem tak. Popieram działania Ministerstwa Finansów w tym zakresie, natomiast te trzy branże, to może powiedzmy jasno, to jest 620, co najmniej 620 tysięcy firm, to jest prawie 1/3 firm funkcjonujących w ogóle w Polsce. 620 tysięcy, prawda? Tak. Tysięcy firm, tak. Z czego no, ponad 460 tysięcy przypada na branżę budowlaną, gastronomia 68 tysięcy firm, no i warsztaty samochodowe osławione, około 88 tysięcy firm. Więc jak popatrzymy na te trzy elementy, to ja upatruję w tym bardzo dobrą rzecz, podejściu, jak mi się wydaje, metodycznym, jakie w zamyśle miało ministerstwo, czyli poinformowania podatniku, jesteś w tej grupie, prawda? Ryzyka. Jeżeli uważasz, że możemy tobie pomóc, jesteśmy otwarci. Jeżeli ministerstwo będzie tak podchodziło i organy podatkowe, to jest to dobre podejście. To jest przykład Wielkiej Brytanii, gdzie nigdy się nie karze podatnika, a nawet jak popełni jakiekolwiek uchybienia nieistotne, to po prostu daje mu się szansę po prostu naprawienia sytuacji. Tak. Ba, nawet jemu się pomaga. Wyznaczony pracownik przychodzi i pomaga, jak to rozwiązać. Jeżeli ten model będzie stosowany, to ja jestem spokojny. Panie profesorze, raz jeszcze spotkamy się na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie, jest naszym gościem. 19 minut po południu. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam uprzejmie. Dzień dobry. Patrząc na szarą strefę w Polsce, ja przekonany jestem, że szara strefa będzie jeszcze długo miała się dobrze. Myślę, że jakby jednym z głównych powodów jest taka wrodzona krnomurność Polaków taka sytuacja, gdzie szczególnie mali przedsiębiorcy widzą, że państwo dość lekką ręką wydaje wszelkie pieniądze, obciążenia fiskalne i ZUS-owskie rosną, natomiast pieniądze są rozdawane na prawo i lewo, jakby ludzie rozsądni mają przekonanie, że lepiej są w stanie wydać własne pieniądze, nie za pośrednictwem samorządu albo rządu. Stąd ta skłonność, tak? I stąd ta skłonność. Rzeczywiście rząd idzie w kierunku takim, żeby ograniczać szczególnie obrót obrót gotówkowy. Stąd te takie programy, które widzimy, nacisk na jakieś tam terminale płatnicze nawet dla małych firm. Rzeczywiście to jest duże zagrożenie dla szarej strefy, moim zdaniem. Daje to efekty, sądząc po skali, jak tego przybywa, prawda? Mówię o... Rzeczywiście, natomiast ludzie, kiedy będą wiedzieli, że terminal w ich kieszeni jest ich wrogiem, a nie przyjacielem, w tym momencie zaczną wracać do obrotu gotówkowego. 7 trójek na początku 22. Czy szara strefa szkodzi wszystkim? za@polskieradio.pl przeciw@polskieradio.pl Pan Jan. Panie Janie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana, panie Kubo. Więc ja prowadzę przedsiębiorstwo budowlane od 36 lat, proszę pana. I chciałem powiedzieć tak, że rozliczenie budowy, żeby zlikwidować szarą strefę, to jest bardzo prostutki sposób. Mianowicie? Wszystkie budowy, które się kończą, przeważnie szara strefa działa na budownictwie indywidualnych domów, takich prywatnych domów, prawda? Każdy dom ma być w urzędzie skarbowym rozliczony, kto robił faktury za wszystkie roboty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Skończmy z tym takim pisaniem na tablicy system gospodarczy, budował Anka Kobyły, teścia zięcia, jak to się mówi, w skrócie. Po prostu koniec budowy, na wszystkie roboty, na wszystkie materiały, przedstawić w Urzędzie Skarbowym rozliczenie całej budowy. Zginie szara strefa. Niewolnik, stale piszący do nas, napisał: szara strefa to naturalny mechanizm obronny przed opresyjnym, zachłannym rządem. Pan Mariusz, panie Mariuszu, dzień dobry. Witam państwa. No ja jak zwykle jestem zwolennikiem i to gorącym z szarej strefy. No ten przykład, co teraz pan powiedział, no a czego nie obłożyć podatkiem całej życiowej pracy pana w domu? Przecież to jest to samo. Jaka to jest różnica? No obłóż się pan podatkiem i nie wymyślaj pan takich dyrdymałów. Jak ktoś umie przykręcić, czy coś kopać, czy murować, to będzie sobie majstra zaciągał. A tak w ogóle zlikwidujemy szarą strefę wtedy, kiedy wprowadzimy nie podatek liniowy, tylko pogłówny. Wyliczyć, ile kosztuje armia, ile kosztuje wojsko i administracja centralna, podzielić na ilość mieszkańców, obywateli i już wyjdzie nam prosty podatek, którego nikt nie będzie zwolniony. Szara strefa zniknie. Co na to pan Wojciech? Panie Wojciechu, witamy. Halo? Witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Dla mnie jednym z najbardziej znaczących elementów napędzających szarą strefę ostatnimi czasy jest wprowadzenie 500+. I dlatego też wszystkie kobiety, które pobierają 500+, czy większość z nich uciekła do szarej strefy, ponieważ przy przekroczeniu pewnej wysokości dochodów, no niestety nie będą mogły pobierać tego dodatku. I tutaj moim zdaniem, nie wiem czy nie jestem w błędzie, ale poniekąd tak po kolei wszystkim rządom trochę zależy na tej całej szarej strefie, bo wystarczyłoby wpłacić ulgę podatkową, tak? Mhm. I wtedy wysokość zarobków powoduje to, że ta ulga jest większa i ta szara strefa w formie tego powodu by się zmniejszyła. Pan, takie jest moje zdanie. Pan Marcin chyba podziela pańskie zdanie, bo napisał, szara strefa szkodzi każdemu, bo wiadomo, budżet ma mniej pieniędzy na wydatki. Aczkolwiek gdyby podatki były niższe, na przykład dla mikroprzedsiębiorców czy samozatrudnionych, to nigdy nie kombinował i każdy zapłacił. Tak jest właśnie z ZUS-em, komentuje słuchacz. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa. Sytuacja, jeśli chodzi o szarą strefę, się poprawia, to znaczy zakres szarej strefy się zmniejsza, jeżeli patrzymy na to w perspektywie wieloletniej oczywiście. Natomiast rzeczywiście są branże, które są specjalnie obarczone tym syndromem szarej strefy. To są te branże, gdzie jest sporo prac zlecanych na krótkie okresy sezonowych i tak dalej. To skłania pracodawców do zachowań, które są niezgodne z prawem. Ale ze względu na to, że cywilizuje się cała nasza gospodarka w tym sensie, że ludzie coraz bardziej zaczynają rozumieć zależność między tym, czy mają umowę oficjalną, czy nie, a ich stanem na przyszłość, dokumentacją ich zawodowej kariery, zawodowych osiągnięć, ale też dokumentacją podatkową i dokumentacją ZUS-owską, ludzie coraz częściej jednak dopominają się o to, żeby te relacje zawierane były oficjalnie, a jeżeli na to nałożymy zintensyfikowaną kontrolę urzędów skarbowych, to jest oczywiste, że sytuacja będzie się poprawiała. Tutaj istotna jest świadomość ludzi o zagrożeniach, które wynikają z tego, że zawierają umowy na szaro. Pan Mirosław komentuje, szara strefa jest najbardziej szkodliwa dla uczciwych małych przedsiębiorców. W podstawowych usługach, także w mikrohandlu, w naszych realiach trudno być konkurencyjnym. 25 minut po południu. Dziś pytanie, czy szara strefa szkodzi wszystkim? 7 trójek. Na początku 22 polecam jak zwykle stronę internetową, tam sonda. Tymczasem pan Piotr. Panie Piotrze, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana. Proszę pana, ja wychodzę z założenia, że żeby w budowlance troszkę to ukrócić szarą strefę, po prostu trzeba dać ludziom marchewkę taką przysłowiową i wydaje mi się, że trzeba wprowadzić taki system, jak było kiedyś, że po prostu zwrot pełnego VAT-u za budowlankę i w tym momencie każdy musiałby przedstawić fakturę, żeby ten VAT odzyskać i firmy musiałyby się niestety zarejestrować, bo ten potencjalny inwestor, no niestety chciałby faktur, żeby odzyskać te pieniądze i tak mi się wydaje, że to było najlepsze. Dziękuję ślicznie. Pan Tomasz napisał, jeśli utrudnia się na przykład dorobienie i ktoś woli zrobić to prościej, no to woli zaryzykować. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć na temat właśnie szarej strefy dotyczącej wynagrodzeń, bo się tym zajmuję od wielu lat. Aha. I teraz jakby zauważam taką tendencję, że bardzo dużo jest osób, które jakby na własne życzenie nie chcą osiągać dużych dochodów, tak? Życzą sobie jakieś nawet minimalne wynagrodzenie albo mniej. A dlaczego tak się dzieje? No oczywiście chodzi o 500+. Tutaj już troszeczkę wcześniej powiedział pan Wojciech, tak, bodajże, na ten temat i właśnie podzielam to zdanie. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy tak robią, tak, ale zapewne taka możliwość została stworzona i to powoduje... Rozumiem, że spotkała się pani z takim zjawiskiem, tak? Tak, ja się spotykam z takim zjawiskiem teraz nagminnie. Panie Łukaszu, witam, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Moje zdanie jest takie, całkowita likwidacja tego typu praktyk, że pracownicy gdziekolwiek pracują bez umowy, dlatego, że nie dajemy szansy bycia uczciwym dla jakiegokolwiek przedsiębiorcy, bo on nie może być uczciwy i zatrudniać ludzi legalnie, płacić za niskie łatki, skoro jego konkurent tego nie robi. On jest już z góry na straconej pozycji. Po drugie, od razu to ukróci wszystkich właśnie tych oszukanych alimenciarzy. No akurat argumentem 500+ się nie zgodzę, bo to na drugie dziecko bez względu na dochód przysługuje, no jeżeli chodzi o jedno dziecko, ale nie ma wiele takich przypadków. Po prostu trzeba wszystkich zatrudniać w takim wymiarze, jakim pracują i też nie na 3/4, a on robi tych godzin, nie wpisuje i to po prostu taki system, tak? Jest ogólna Polska, powinna być stworzona system informacji, gdzie taki pracownik daje zgłoszenie, tak? Jestem pracownikiem na budowie, na czarno, taka i taka firma. Przyjeżdża kontrola, patrzy wszystkie papiery i krótka piłka, dowalić duże kary i wszystko się wyczyści, bo nawet jak ktoś chce uczciwy być, nie może, bo nie ma szans z tymi, którzy nie są uczciwi. Tak? Pan Marcin napisał idealnie skonstruowane pytanie do programu. Chyba po raz pierwszy jestem za pytanie pochwalony. Szkodzi, ponieważ faktycznie nie ma pieniędzy dla polityków, którzy wiedzą lepiej, na co wydawać nasze pieniądze. Ale nie szkodzi, ponieważ Polacy muszą jakoś żyć. Skoro ktoś to robi, zakładając, że wykluczamy złodziei, to znaczy, że chce godnie żyć. 7 trójek na początku 22. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Znowu się mi udało do pana dodzwonić. Bardzo fajny temat. A kwestia jest taka, że i szkodzi, i nie szkodzi. Bo nikt nie mówi, że szara strefa szarą strefą, ale podatek VAT jest jednak odpłacony. Bo jeżeli pan nawet materiały budowlane kupuje, to nie kupi pan bez VAT-u, no chyba, że ma pan jakieś dojścia lewe. No, a jeszcze do tego przyczynia się samo państwo ze względu na to, że po prostu, tak jak już parę lat temu mówiłem, jest napisane poza rolnicza działalność gospodarcza. No i na przykład taki rolnik pseudo prowadzi działalność gospodarczą. No to samo państwo się przyczynia. Jeszcze jedna sprawa. Państwo się przyczynia właśnie tym, że nie ma czegoś takiego, że czemu ja nie mogę pójść do Urzędu Skarbowego, zgłosić działalność gospodarczą i mam widełki w zakresie, którym płacę jedną opłatę jakąś. 400, 500 zł i dziękuję. Tylko jest teraz, jak to w tej konstytucji, że dochody. No dobrze, ale to jest uznaniowo urzędnicza. Bo jeżeli na przykład urzędnik po czterech latach stwierdzi, że ja jednak zaniżałem dochody, no to więc mi wstecz dowalą karę, prawda? Panie Ryszardzie, dajmy jeszcze szansę. Pan Jan jeszcze z nami. Panie Janie, witam. Krótko proszę, witam. Halo? Witam serdecznie. Po prostu podatki muszą się opłacać płacić, tak? Jeżeli one będą za wysokie, ludzie zawsze będą kombinować, a ci, którzy są odbiorcami naszych usług, będą zawsze chcieli kupić taniej, więc ja kiedyś płaciłem podatek obrotowy 10% od usług projektowych i to była fantastyczna sprawa. Jedna kartka w zeszycie miesięcznie na podsumowanie roku, jedna deklaracja i to było wszystko. I w tym momencie nie zbierałem żadnych rachunków kosztowych i tak dalej. Im prostsze podatki, im mniejsze, im niższe, tym większe wpływy do budżetu. No, kiedy wreszcie politycy to zrozumieją? To jest akurat pana przykład i to rozwiązanie jest tak proste, że nawet trudno coś kombinować, gdyby nawet człowiek miał takie ambicje. Pan Witek komentuje, proszę zwrócić uwagę wypowiadającym się ekspertom, którzy twierdzą, że podatki w Polsce kształtują się na średnich poziomach europejskich. W Polsce, przypomina słuchacz, na bardzo niskim poziomie ustalona jest kwota wolna od podatków. Niska dla zwykłych ludzi, wysoka dla posłów i senatorów, co zresztą jest skandalem. No i apel pana Witka, podatki płaci się pieniędzmi, a nie procentami. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Rozmiar szarej strefy w Polsce jest większy niż w państwach zachodniej Europy, ponieważ cechuje nas brak poszanowania prawa. Szara strefa rozwija się przede wszystkim tam, gdzie działalność gospodarcza jest trudna do skontrolowania, przede wszystkim rozdrobniona. Mówimy o gastronomii, budownictwie czy naprawach samochodów. Trudno jest skontrolować usługi świadczone bezpośrednio dla ludności. Kogoś, kto przychodzi do naszego mieszkania naprawić hydraulikę, kogoś, kto prowadzi mały bar albo ktoś, kto reperuje nam samochód. Ci, którzy działają w szarej strefie, stanowią nieuczciwą konkurencję dla tych, którzy płacą uczciwie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne za swoich pracowników. W związku z tym warto jest szarą strefę kontrolować, zmniejszać, aby pieniądze, a wraz z nimi inwestycje, trafiały tam, gdzie przynoszą największe korzyści, gdzie przyczyniają się najbardziej do rozwoju, a nie tam, gdzie działają ludzie po prostu pozbawieni skrupułów, nie liczący się z prawem. 27 minut do 13. Pan Michał Borowski jest moim gościem, ekspert podatkowy BCC, partner w Credo. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Czy mamy problem ze zbyt dużym opodatkowaniem pracy, skoro jest efekt w postaci armii ludzi, którzy pracują w szarej strefie oraz armii, która część wynagrodzenia odbiera poza legalnym systemem? To zależy, jak podejść do tego zagadnienia. Oczywiście no, podatki jakie są, takie są, natomiast nie ulega wątpliwości, że podatki trzeba płacić. To jest konstytucyjny obowiązek każdego obywatela i w mojej ocenie ci, którzy jednak przesuwają się do szarej strefy, tak naprawdę no, działają na szkodę kraju i również de facto no, powodują tutaj nieuczciwą konkurencję względem tych, którzy jednak z tych obowiązków się chcą wywiązywać, no, a że one nie są łatwe, to jest jakby inna dyskusja. Zgoda, ale na Boga są jakieś granice, jak mawiali w opiści. Z drugiej strony jest krzywa Laffera, z trzeciej strony eksperci Centrum imienia Adama Smitha mówią, że to jest skandal, żeby praca w Polsce była opodatkowana na poziomie takim, jak opodatkowana jest wódka. Oczywiście, że można odwoływać się do uczciwości obowiązku, to może odwołujmy się w sytuacji, kiedy na przykład podatki będą na poziomie 99% i dalej się będziemy odwoływać do patriotyzmu i do obowiązku? Myślę, że tak tego problemu postawić nie można. Generalnie, jeżeli chodzi o wysokość obciążeń podatkowych i jakby również związanych tutaj z ubezpieczeniami społecznymi, to Polska nie jest w czołówce czy wśród krajów, które mają najwyższe opodatkowanie. No, co nie znaczy, że tych obowiązków nie ma albo że one są miłe i przyjemne, więc myślę, że tutaj no, jakby w ten sposób nie powinniśmy tej dyskusji prowadzić, bo oczywiście no, każdy chciałby płacić podatki jak najniższe. Natomiast ja myślę, że problem jest gdzie indziej, bo w mojej ocenie problem raczej dotyczy tego, że w sytuacji, kiedy są różnego rodzaju dostępne narzędzia, to tak jak w przypadku pracy, prawda? Niektórzy pracują na umowie o pracę, inni działają w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach samozatrudnienia, to sprawa jednego tutaj z przewoźników lotniczych ostatnio była chyba w tym zakresie dosyć głośna, no, wybierają sobie jakby formułę, która odpowiada im ich, że tak powiem, specyfice działalności i myślę, że nie powinno być tak, że państwo zabrania, prawda, skoro dopuszcza różnego rodzaju rozwiązania, że później jakby zabrania, czy kwestionuje narzuca takie, czy taką, inny, tak, a nie inną formę relacji pracodawca-pracownik. Ministerstwo wyznaczyło branżę, jak wiemy, o największej skłonności do działania w szarej strefie. To jest branża budowlana, gastronomiczna i usługi motoryzacyjne. Trafili z tym wyznaczeniem? No, według moich informacji, według mojej wiedzy, to są branże, w których rzeczywiście ta szara strefa jest najbardziej widoczna i myślę, że to też bierze się właśnie ze specyfiki tych branż, czyli dużej proporcji tej sprzedaży do, powiedzmy, osób fizycznych, tak, do konsumentów, która jest bardzo trudno kontrolowalna, tak, i tutaj rzeczywiście ta pokusa może być też dla przedsiębiorców większa, żeby na przykład może nie każdą, prawda, sprzedaż zafiskalizować, tak, tylko jakąś część. No oczywiście ta pokusa bierze się też z tego, że tę sytuację trudno jest kontrolować. Jedno jeszcze mnie zastanawia. Otóż ministerstwo uważa, że niektóre punkty, na przykład usługowe, mają za małą rentowność. Skąd mogą to wiedzieć? I co to znaczy, za mała albo za duża rentowność? No, bardzo możliwe, że takimi danymi porównawczymi ministerstwo dysponuje, tak? No, pamiętajmy o tym, że od początku tego roku wszyscy składają chociażby informacje w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Ten jakby ta pula danych, czy ilość danych, które są dostępne dla fiskusa, jest większa, więc ministerstwo, jeżeli chce, to może rzeczywiście wywnioskować, czy wyliczyć taką, powiedzmy, średnią zyskowność, czy średnią marżowość danego, powiedzmy, danej branży, tak, czy danego rodzaju przedsiębiorcy, ale to jest zawsze kwestia indywidualna, więc moim zdaniem też jakby mówienie przedsiębiorcy, że zarabia za mało, tak po prostu, prawda, z urzędu ex officio. Jest ciekawe, są różne miesiące, czasem gorsze, są różne lata, zmienia się sytuacja na rynku, spada popyt, tysiące różnych okoliczności. Dokładnie tak. A mówię o tym dlatego, że nie tak dawno do firm z urzędów skarbowych przychodziły pisma o treści: prosimy o złożenie wyjaśnień w sprawie spadku dochodów. Nie jest to troszkę dziwne? No, znaczy ja powiem tak, z jednej strony to pokazuje, że pewna mentalność jakby urzędników skarbowych się zmienia i akurat w tym nie widzę też aż, że tak powiem, tak wiele złego. Niczego zdrożnego. Może nie tyle niczego, ale jednak przez wiele lat zarzucano organom skarbowym, że działają opieszale, powolnie, nie interesują się jakby tym, co się z podatnikami dzieje, więc jakby tutaj widać, że jest dużo szybsza reakcja, rzeczywiście, tak, coś się dzieje u podatnika i jakby za chwilę organ zapytuje. No pamiętajmy, że tutaj z takim zapytaniem, no nie wiąże się jakby domiar, prawda, podatku czy jakiekolwiek tutaj negatywne konsekwencje, ale to, że organ pyta... No nie, no... Jest sugestia, którą można odczytać jako groźbę kontroli. Nie no, panie redaktorze, myślę, że to tak, to byśmy chyba troszeczkę za daleko szli. Myślę, że raczej to, jak sformułowana będzie odpowiedź, może być powodem do tego, że organ będzie chciał jednak się tym podatnikiem zainteresować, albo uzna, że ta informacja, te wyjaśnienia po prostu są wystarczające dla tego, żeby zrozumieć, co się u podatnika zdarzyło. Wystarczy jednorazowy duży zakup, prawda, czy jakaś podejmowana inwestycja, a może nietrafiona inwestycja, tak, czy właśnie kwestia sezonowości, zmiany na rynku, tak? No te zmiany też przecież wynikają ze zmian otoczenia prawnego, tak? Nie wiem, no zakaz handlu w niedzielę na pewno niektórym podatnikom no nie przysporzył zwiększenia przychodów, tylko raczej wręcz odwrotnie. Dokładnie, więc te wyjaśnienia no powinny jakby w dużej mierze zaspokajać tą ciekawość fiskusa i kontroli nie powinien wszcząć, ale oczywiście jeżeli te odpowiedzi będą gdzieś tam no, dały podejrzenia, to wówczas rzeczywiście można się takiej kontroli spodziewać. Michał Borowski, partner w Crido, ekspert podatkowy BCC, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy jeszcze raz przed godziną 13. Tymczasem dziękuję. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo? A może pani Ewa? Pan Marek później. Panie Ewo, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Ja, temat jest strasznie szeroki, ale chciałabym się właściwie odnieść tylko do tego, co bezpośrednio mnie dotyczy. Tak. Jestem mikro, bardzo mikro przedsiębiorcą, obecnie zarejestrowanym jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Tu wypowiadał się pan Mordasewicz i stwierdził, że cechuje nas brak poszanowania prawa. Zastanawia mnie, wie pan, jak szanuje prawo nasze państwo, wydając decyzję o tym, że rejestruje kogoś jako bezrobotnego, bez prawa do zasiłku. Czyli pytanie, z czego ma taki bezrobotny żyć? Pan Wojciech też ma pytanie, czy głównym celem aparatu fiskalnego jest dostarczanie do budżetu państwa maksymalnie dużo pieniędzy, czy tyle, żeby wystarczyło na z góry określone wydatki państwa. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo? Witam serdecznie. Witam. No ja przysłuchuję się z uwagą, słyszę o tej szarej strefie, ale w tej szarej strefie pojawiają się tylko rzemieślnicy, jakieś gastronomia. A gdzie jest powiedziane o całej rzeszy? Chciałbym, żeby panowie eksperci też się o tym powiedzieli. Całej rzeszy lekarzy, gabinetów stomatologicznych, pediatrycznych, ginekologicznych. To jest tak potężna szara strefa, że ona chyba już nawet nie powinna się tak nazywać, tylko jeszcze jedną skalę zrobić. A o tym jest jakoś zupełnie cicho. Bardzo bym chciał o tym też, żeby po prostu usłyszeć. Porozmawiać. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witamy. Halo? Dzień dobry. Panie redaktorze, powiem jako bardzo umiarkowany i bardzo krytyczny zwolennik PiS-u jako mniejszego zła, a nie dobra. Otóż jestem absolutnie przekonany, że zdecydowanie łatwiej będzie urzędnikom skarbowym ograbić uczciwych, niż szukać, starać się tam, gdzie są jakieś nieprawidłowości. A najlepszy przykład, ten szef Urzędu Skarbowego z Kielc, który nakazał, żeby każda kontrola kończyła się jakimś mandatem. I facet dalej jest szefem tego urzędu. Nie został wyrzucony. To jestem przekonany, że będą grabić i grabić. Ale niestety, no, nie mamy innej partii, na którą można by głosować. Pozdrawiam. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, jeszcze pan. Halo? Witam serdecznie. Witam. pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bo po raz pierwszy na antenie. Obywatel Kruszyński się kłania. Powiem tak, ja od lat się przysłuchuję, przyglądam temu, co się dzieje na naszej scenie politycznej i naprawdę chyba od 10 lat czekam, aż będzie w końcu dla osób przedsiębiorczych w tym kraju po prostu prosto i klarownie. I tylko tego mi brakuje. Osoby, które bardzo skrupulatnie, mi się wydaje, tłumaczą nam te zjawiska ekonomiczne i one są takie zawiłe. Pytanie, kto w czyim interesie się wypowiada, bo ja wiem, że w Polsce jest przerost tej całej administracji. No, wiadomo, że nikt nie będzie głosował przeciwko tym ludziom, bo straci swoją popularność jakiś polityk. Natomiast myślę, że warto iść za krajami, które pokazały, że w prosty sposób, prowadząc prostą księgowość, możemy, nikt nam nie będzie przeszkadzał, nie będziemy oszukiwać, nie będziemy nic złego robić. Każdy ma z nas dobre intencje, chcąc się realizować w tym, co lubimy. Ja się obiłem właśnie o to, o te polskie nasze realia i ja tylko życzę sobie tego, żeby już nie chodzi o politykę, żebyśmy po prostu mieli jasny, bardzo prosty system podatkowy i każda książka do ekonomii mówi, że im niższe podatki, tym większe. O to samo apeluje pan Adam, który napisał: ludzie sądzą, że szara strefa powinna zniknąć, nie wiedzą, co mówią. Dzięki szarej strefie wiele rzeczy jeszcze jako tako się w tym kraju opłaca. Państwo cały czas komplikuje system podatkowy, podatki i wszelkie daniny ciągle rosną. A kolejne rządy, jak typowi socjaliści, bohatersko walczą z problemami nieznanymi w innych ustrojach. Cała nadzieja, że jaśnie nam panujący wiedzą, o co chodzi i nigdy do końca nie zlikwidują tak naprawdę szarej strefy. Panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry, halo. No i uszanowanie, ja chciałem poruszyć dwie sprawy. Pierwsza sprawa, która bardzo mnie zainteresowała, to była informacja na początku, czyli informacja, która została przekazana podatnikom, że urzędy skarbowe już wiedzą, kto jest w szarej strefie, ale dają 2 tygodnie, żeby oni się przyznali. Na refleksję. Z psychologii taka podpuka, ja tu nie jestem fachowcem, ale na pewno osoby, które studiowały psychologię, mogą powiedzieć, jak to się fachowo nazywa. Troszeczkę mi się to nie podoba. Druga sprawa, w tamtej chwili jestem na bezrobociu i naprawdę mam duży problem, szukając zleceń, żeby coś zarobić. Ile mam zarobić, żeby mi się opłacało, że tak powiem, odblokować firmę, którą mam w tej chwili zawieszoną, bo jeżeli dostaję zlecenie na 700-800 zł, to sam ZUS mi kosztuje ponad 1000 zł, a do tego są dodatkowe koszty, chociażby prowadzenie księgowości, która w tej chwili jest coraz bardziej, moim zdaniem, skomplikowana. Uważam, że z tym chociażby coś trzeba zrobić, żeby właśnie osoby, które mogą pracować, ale no niestety tych pieniędzy nie będą zarabiały miliony, tylko właśnie 1000, 1500 w skali miesiąca, co już by było większą kwotą niż zasiłek, ale jednocześnie sam ZUS pożera tą całą kwotę. Pan Paweł apeluje, niech państwo obniży podatki, to chętnie będę płacił, nie będę działał wówczas w szarej strefie. Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Prognoz Gospodarczych i Analiz Gospodarczych. Szara strefa jest zjawiskiem gospodarczym obecnym w każdej gospodarce, poczynając od najbardziej rozwiniętych do biednych, a w tych biednych jeszcze jest jej większy rozmiar. I to wynika z wielu czynników, ale takim podstawowym czynnikiem, który teoria ekonomii wysuwa na pierwsze miejsce, to jest uciążliwość regulacji gospodarczych, którym przedsiębiorcy nie są w stanie sprostać z różnych powodów. No chociażby wysokość podatków powoduje, że ludzie ukrywają rzeczywiste rozmiary swojej działalności i to jest powszechne. Również jest z drugiej strony na rynku pracy spora liczba osób, które chcą się podejmować pracy na czarno, jak to się mówi, bez ubezpieczeń społecznych, bo im się wydaje, że w ten sposób lepiej na tym wychodzą, nie myśląc o przyszłości. Na własne życzenie tracą zabezpieczenia emerytalne, czy też ich część. Właściwie każda ekipa rządowa w Polsce, każdy minister finansów ogłaszał, że będzie walczył z szarą strefą, przy czym oczywiście to się nigdy nie zrealizuje, dlatego że szara strefa jest takim zjawiskiem, które przenika z jednych działalności do innych i jak się gdzieś dociśnie śrubę poprzez działania jakieś represyjne, to ci ludzie przenoszą się zupełnie gdzie indziej i historia się powtarza wiele razy, często wracają do swoich działalności. Pan Miki komentuje: praca w szarej strefie to nie hobby. Ludzie robią to, gdyż opodatkowanie pracy w Polsce jest na poziomie opodatkowania alkoholu, czyli horrendalnie wysokie. Pracować zgodnie z przepisami w naszym kraju po prostu się nie opłaca. Tak więc legalnie pracuje tylko ten, kto musi. Pan Paweł. Panie Pawle? Halo, halo, dzień dobry. Halo, witam. Ja tak naprawdę tylko szybciutko. Mnie tak naprawdę boli jedna rzecz, jeżeli chodzi o polski system podatkowy, a mianowicie to, że przedsiębiorcy mają takie duże obciążenia, że chcąc nie chcąc zatrudniają ludzi na, powiedzmy, za tą najniższą krajową, a pod stołem dostają ludzie dużo więcej pieniędzy. I w tym momencie, no tak naprawdę, tak jak przed chwileczką ekspert się wypowiadał, w tym momencie mamy obniżone świadczenia emerytalne. I tak naprawdę ludzie młodzi w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, że w tym momencie sami siebie okradają, ale z drugiej strony trudno jest się dziwić przedsiębiorcom, jeżeli tak naprawdę no chcąc płacić dużo pracownikom, no nie stać ich później po prostu na podatki. Na podatki. O podobnej sytuacji i zjawisku pisze pan Krzysztof. Czy szef, który najniższą krajową wpłaca mi na konto, od tego płaci podatek, resztę pod stołem? Czy to jest szara strefa, czy nie jest? A takich przykładów pan Krzysztof, jak twierdzi, zna tysiące. Pan Dawid. Panie Dawidzie? Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Jeżeli mówimy o kwestii wypłat pracowników i wypłacania najniższych krajowych, gdyby przedsiębiorcy byli zmuszeni do prowadzenia pełnej księgowości, nie byłoby z tym problemu, ponieważ nawet nie mieli z czego by po prostu przekazywać jakichś dodatkowych pieniędzy pod stołem. Natomiast jeżeli rozmawiamy o budownictwie, bo często w sumie z moim wspólnikiem rozmawiamy na te tematy, jak gdzieś razem podróżujemy, przecież wszystkie budowy są odbierane na końcu przez jakiegoś kierownika, mają nadzór państwowy, czy to nadzoruje kierownik budowy, prawda? Jest nadzór sprawowany przez starostwo powiatowe, przez różne instytucje. Jest inspektor BHP i to są wszystko osoby, które przychodzą na takie budowy, widzą, że tam są pracownicy, którzy fizycznie, faktycznie pracują na czarno i nikogo to nie rusza. Tak naprawdę to oni powinni być zobligowani do tego, żeby tego przypilnować. Ktoś opisuje sytuację, kiedy to pracownik zabiega o to, aby na przykład część pieniędzy otrzymywać pod stołem, bo jak pisze słuchacz, dostaje na przykład 500+, płaci alimenty albo otrzymuje pomoc socjalną uzależnioną od dochodu. Pan Artur, panie Arturze? Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Słuchaczy. Chyba jest to trochę w wątku pobocznym, ale istnieje taka strefa ogromnych przepływów finansowych. To są wszelkiego rodzaju związki religijne, czy wyznaniowe, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. Oczywiście nie jest to spowodowane ostatnim filmem, to żeby sprawa była jasna, ale w ostatnim czasie pożegnałem bliskie mi osoby, tak? I wiem, że po prostu się za to płaci i to nie mało. Nie mam pojęcia, w jaki sposób się to rozlicza, jak to jest rozliczane. Jest to swego rodzaju szara strefa dla mnie. Dlatego, że wiemy o tym, że są to duże pieniądze, musi pan za to zapłacić, nie ma jak gdyby wyjścia. Natomiast powstają w związku z tym różnego rodzaju patologie, takie czytamy w niektórych gazetach, czy teraz filmy, czy jakieś inne rzeczy. I wydaje mi się, że to również powinno być usankcjonowane, dlatego że jest to swego rodzaju biznes, który działa jak najbardziej, tak samo jak biznes budowlany, jak biznes, obojętnie byśmy nazwali warsztaty samochodowe, cokolwiek innego. No, ogromny przepływ pieniędzy. Obroty. 9 minut do 13. Hanna Strzelecka, wicedyrektor Departamentu Rynku Pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym. Jeśli chodzi o wyniki badania pracy nierejestrowanej, które dotyczyło 2017 roku, zostało zrealizowane na połowie próby do badania aktywności ekonomicznej ludności. One wskazują, że w ciągu całego 2017 roku liczba osób, które wykonywały pracę nierejestrowaną, przynajmniej raz taką pracę wykonywały, wyniosła 880 tysięcy. I w relacji do ogólnej liczby pracujących, którą uzyskujemy z badania aktywności ekonomicznej ludności, w relacji do takiej przeciętnej liczby z całego roku, wychodzi to około 5,4% w skali tego roku. Analizując wyniki w czasie, to wskazuje na tendencję nadal malejącą, aczkolwiek nie są to w pełni porównywalne dane do tych, co poprzednio zbieraliśmy, bo poprzednio zbieraliśmy odnośnie 9 miesięcy, a teraz mamy cały rok. Ale jakby tak przeliczając to, co poprzednio zbieraliśmy, to w porównaniu do 2014 roku to jest to też spadek, bo w 2014 roku było to 711 tysięcy, ale w skali 9 miesięcy, a nie w skali całego roku. Ponownie pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie, i pan Michał Borowski, partner w Crido, ekspert podatkowy BCC. Witam panów. Witam serdecznie. Słyszymy się. Witam serdecznie. Czy szara strefa szkodzi wszystkim? 49% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 51% odpowiada, że nie. Michał Borowski, jak już mówiliśmy, do przedsiębiorców będą wysyłane pisma przypominające o obowiązku podatkowym. Wiceminister mówi, że każdy będzie miał 2 tygodnie na refleksję. Słuchacze zastanawiają się, że jeśli ktoś otrzyma takie pismo, no to ze strachu być może zapłaci nawet nienależny podatek ponad miarę w imię spokoju, nie będzie tak? No, podatek płacony nienależnie jest nadpłatą, więc, że tak powiem, nie, o którą, że tak powiem, można się później ubiegać o jej zwrot. Nie sądzę, żeby aż taki strach tutaj na przedsiębiorców powinien padać. Natomiast no jest to na pewno akcja informacyjna Ministerstwa Finansów i wydaje mi się, że nie jest to zły pomysł, żeby w ten sposób najpierw informować i uczulać, tak, a dopiero później no, stosować już te środki, które państwo ma dostępne. No, pamiętajmy, że mówimy jednak o szarej strefie, czyli o tych przedsiębiorcach, którzy nie płacą należnego podatku, pomimo że na tych towarach czy usługach, które sprzedają, zarabiają. No i jak się ma w tym momencie czuć jakby przedsiębiorca zza ściany, który jednak od każdej złotówki ma taki podatek odprowadzić? Ba, w Warszawie są znani tacy podwykonawcy, którzy pracują jako właśnie podwykonawcy na wielu budowach, a jednocześnie niemalże nie mają obrotów. No delikatnie mówiąc, troszkę dziwne, prawda? No tak, w szczególności jeżeli na przykład na rozmowy handlowe podjeżdżają pięknymi samochodami wyższej klasy. Panie profesorze, czy przeszkodą podczas walki, w czasie walki z szarą strefą jest także, o czym mówiliśmy, wspominaliśmy, mentalność wielu Polaków, albo przeświadczenie, że państwo jak dostanie pieniądze, to albo zgubi, albo wyda na głupoty? No też jest takie przeświadczenie, to prawda. W związku z tym no, pojawia się ta pokusa, może nie płacić, ale tutaj jak słyszałem część wypowiedzi słuchaczy, no to jest tak, jeżeli płacimy, chcemy mieć zapewnione jakieś usługi. Jeżeli te usługi mamy płacone, mamy świadczone, to te podatki z reguły chętniej płacimy. No i tu pojawia się ten, powiedzmy, koszyk usług podstawowych, czy my na pewno ten koszyk mamy. I jeżeli tak do tego podchodzimy, no to trzeba sięgnąć do służby zdrowia, do dróg, które są coraz co prawda lepsze, ale gdzieniegdzie cały czas w budowie i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy jest te świadczenia wzajemne ze strony państwa są oferowane? Jeżeli są, to obywatele łatwiej to przyjmują. Czyli wpływ na nasz legalizm ma ocena aktualnie tych, którzy rządzą, tak? Nie do końca. Ja bym chyba tak tego nie powiązał. Bardziej jednak przeciętnego Kowalskiego mniej obchodzi, kto rządzi, a bardziej co on ma u siebie w domu, tak? Czyli moja chata z kraja niestety w mentalności dużej części polskiego społeczeństwa dominuje. Profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie, Michał Borowski, wcześniej partner w Crido, ekspert podatkowy BCC. Dziękuję panom za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Przypomnę, czy szara strefa szkodzi wszystkim. 49% internautów uważa, że tak. 51% jest odwrotnego, odmiennego zdania. Przypomnę, że wszystkie audycje archiwalne, za nawet przeciw, są na stronie internetowej. Kłaniamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Światowe mocarstwo, z którym liczy się każdy przywódca, kraj miliarda 400 milionów ludzi, ogromnych liczb, drapaczy chmur i rowerów. Państwo środka od środka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje z Pekinu jutro w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia. Tomasz Sajewicz. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Zdrowit. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem?